أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې ما تلاوت کړ د قران کریم د سوره البروج دا اول آیات څخه شروع پر نهم آیات باندې ختم شول، خو درس چې دی هغه به د سوره تر پای پورې وي، یعنی تر 22 آیات پورې به وي. نو اول د دې سوره معرفت دی، هغه دا دی چې د دې سورۃ نوم چې دی البروج دی، توقیفي نوم چې د رسول علیه صلوات و سلام سره نقل شوی دی، د البروج نوم یې پرې شی دی. بروج د برج جمع ده، برج وغټ کلا ته ویل کیږي. دلته مراد ځینې ستوري دي، دا غټ غټ ستوري چې دا هم ګواکې د اسمان برجونه دي چې الله تعالی ورته ورکړي، نو هغه اسمان چې د برجو خاوند دي، لکه یو څوک چې غټه کلا جوړه کې بیا نو برجان یې ورکړي، نو دا هغه ځینې مراد دي. نو هغه سورت چې د هغه په سر کې د اسمان د برجو ذکر شوی دی، نو دا د ده دپاره وایي یو نقشه سور، نو دا یې نوم. او نوعیت چې دی هغه مکیه دی، چې مکیه وویل سو چې په دې کې اساسي مسلې د عقیدې بیانیږي، چې په دې سورت کې چې دی چې هغه د جزا بیان کول کیږي، چې د کافر دپاره په دنیا کې هم جزا ګوري، گای گای په دنیا کې جزا ورکول سي، د آخرت غیخې ګارنټي و، د شک ورتلې د چې الله تعالی ابدي دوزخ ورلره ورکوي. نو دا مکیه دی. مقدار چې دی هغه دا دی چې دی 22 آیاتونه لري او رکو یې یوه ده. پاتې رقم لمبر چې دی هغه دا د کتابت د لارې، د قرآن د ترکیب د لارې چې په قرآن کې لیکلی دی، 15 نمبر دی. او د نزول د لارې چې ورته وګورې چې دی نازلیه دی 20 نمبر دی، تر سورة الشمس اذا الشمس كورت تر هغه د شمس وغضوحاها تر هغه وروسته دی چې سوی دی نازل سوی دی. نو سورة الشمس هغه ته ویل کیږي. نو 20 نمبر یې نزولی دی، 15 نمبر یې کتبی و مصحفی دی. نو وروسته تر هغه د ربط د ماقبل سره دا دی چې په سورو سابقه و کې یوازې مخکې سورت نه ده، هو هغه عامه څه چې راونه سي په هغه سورو سابقه و کې مجازات ذکر کېدی د فریقین. فریقین یو مؤمن دی په دنیا کې، یو کافر دی، دغه دوې ډلې دي. اوس په دغه مابینس کې ډېرې ډلې ګرځي، نه ځان په کافر ګډي د ده پای کې د په ګټ خودی، نه ځان په چا ګډي نه په مؤمن ګډي، دغه دوې ډلې دي د فریقین دي. د دغو جزا ذکر سوی چې وجې تعالی کوم مجازات، یعنی کومه بدله ورکړي، دا رستا له سوالات چې مؤمنان دي او دا کافر ته کوم مجازات کومه بدله ورکړي، دا پکې ذکر سوی. په دې صورت کې چې دلته کوم شی ذکر کیږي، هغه معاملات د کفارو سره د مؤمنانو، چې کافر د مؤمن سره چې کومه معامله کوي، خاص د مؤمن سره، دغه عدد په جنایاتو کې چې دته جزا ورکول کیږي، پر دغه کار ورکول کیږي، خو د ده معامله د مؤمن سره دا رقم ده. کدای شي په خبره پوه شي، هلته مجازات ذکر کېدی د دواړو، دلته معامله د کافر ذکر کیږي، چې نو هغه مجازاتونه چې ذکر شوي یا بیا ذکر کیږي، خود د تعامل ته ور دی د مؤمن سره کیس برای بدل ته ذکر شنو. او بل شی چې ذکر کیږي هغه دا دی چې و مؤمن ته نو پر مخالفت باندې تسلیه ورکې چې ته د کافر پر دا مخالفت ودرېږ، اگر چې ته مظلوم یې، اگر چې ته کمزور یې، ته نو دا مه کوه چې موږ خو نو هم بالا وس ولا عقل لرو، نو اوس یې څنګه کوې د علامه څخه وځې، لکه اوس ټول خلک چې دي اسلامي ملک څوک پنځوس ملک دي ګرده دغه وایي چې د جانه څخه نو هم سړی نه شي وتلی، وایي د علامه ووزه، د نرخه یې مه وزه، د هغه د کافر خبرې د نورو ته وښي چې دغه وکه نو خو دا ګرده دنیا سره ته مقابله کوای سې. په دې صورت کې الله تعالی وایي چې مؤمن ته ته مخالفت وکړه، تسلیه پر دغه ورکوي چې معنی ستا دپاره ډاډ ستا په دې کې. تر تسلیه وروسته چې تسلیه او مؤمن ته ورکړي، بیرته نو بیا هغه وعید ذکر کوي چې الله تعالی پر دې دنیا باندې و کافرانو ته کوم وعید او سرزنیش ورکړی دی، هغه په طور د نمونې ذکر کوي. بره به د مکې مشرکانو یا د اوس وخت مشرکانو ته وایي چې ستا پایم دغه شی راوځي، پای دې خراب دی. نو دا چې ته سی واورېدل چې دا د دې رب څخه د معقب له سره چې هلته جزاوې وي، دلته معامله ذکر کیږي چې دا جزاوې دې ته پر دغه معامله ورکول کیږي، نو دا رب ته هغه سره بیان شو. تر هغې را د مخه چې دی دا ترجمې ته اوس راځم، بسم الله را وایم. شروع کوم بسمې په نامه سره، الله د هغه الله الرحمن چې دی ډېر مهربانه دی، عام مهربانه دی پر مسلمان او پر کافر خو په دې دنیا کې. الرحیم چې دی لوی خاص مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر باندې. اوس د سره ترجمې ته چې راځي، تر دې د مخه یو قصه دلته شته چې هغه د دې صورت سره اړه لري، برای په دا مضمون سړی ښه پوهېږي. نو هغه دا دی چې په تیرو امتو کې چې وو یو پاچا و، دا پاچا په خپل پاچاهي کې، هر پاچا په خپله پاچاهي کې قسمه قسم خلک لري، نو دی یو غټ ساحر درلود چې ډېر لوی جادوګر، ناوله د ناوله د پیرې به کولې. نو دا ساحر د پاچا ته بره مشوره ورکړه، ویل زه چې یم سپینرې سولم، نو سپینرری خو چې دی اخواته مال بله درجه نه لري، بله درجه خو نو په مخ کې قدم دی. نو سپینرری چې د خپلو رشتانو ته وګوري، خو اخواته نه ځوان دی چې وایي بیا به سپینرری سم، نه کوچنی دی چې وایي ځوان به سم، نو د دغې خو بله دغه ده چې مرګ دی. نو چې مرګ راځي، زه غواړم چې دا زما کسب زما سره قبر ته یو نسم، یو بل دغسې څوک وروزم چې ستا په پاچاهي کې بیا د زما کسب وده توروشم. نو یو ذهین الک په دا خپله پاچاهي کې ته وګوره، ماته په لاس راکړه. پاچا هم پوښتنه وکړه، خیر یا یې واسطې یا یې په امتحان په رقم چې وو، خو یو ډېر ښه هوښیار هلک یې پیدا کړي، برای ویل ته به دغه ساحر ته ورځې، د ده څه به دا د ده کسب زده کوې. اسیر یې دا قرارداد سره اوس هلک ورشروع شو. هلک چې د کوره څخه د ساحر و خپل مقام ته ورتلي، هغه کور یې دی، دفتر یې دی، هر شی چې دی، د یو تعلیمي اداره یې د خودځي دورې په لاره کې چې دی، یو جونګړه ده د لارې څه نوکي چپه ده، په دې کې بیا راهب ناست دی. راهب د نصرانیت جن په هغه وختو کې حق چې حضرت عیسی علیه صلاتو وسلام ته نازل سوی دی، دا د انجیل کتاب انو دغه وخت مطابق نو چې آسماني کتاب راغلی و، دغه چې کوم جن خو هغه حق په هغه اسلام بلل کېدی، نو وروسته خو بیا منسوخه شو په هغه وخت کې، خو نو منسوخه. نو دا راهب هغه و چې د نصرانیت پر جن باندې و هغه عبادات یې کول، هغه د انجیل وظیفې یې کولې، دغه وخت دیني عمل یې کاوه. هلک یې وخت دلته مور وګرځېدی چې ته د دلته اوس څه شتي. چې ورغلی هغه راهب سره چې کښېنستی، سلام یې ورواچو، هلک خو و هوښیار، د زمانې شی نه و، خو ادب یې زده و. هغه راهب ته هم خوند ورکړي، د ده بیا د راهب خبرې ډېرې خوښې شوې. هغه راهب چې بیا و ده کې دا خبرې شروع کړې چې داسې رب موږ لرو، داسې خالق دی، داسې احکام ایښي دي پر موږ باندې، دا احکام پر موږ فرض دي، دا باید عملي کړو. د هلک زړه خبرې واخیستلې، د هلک زړه دلته بایلوي پر دې راهب باندې، دا سپین ږیرې باندې، دا چې دلته عابد ناست دی، ساحر ته خو موږ سحر زده کوي. اخیر خو باره چې د روزمره ځي یې پلار راځي د راهب زیارت کوي، راهب دا د جن شیان ورشي، هلته چې ورشي ساحر مشکلات جوړي چې ته در اوسه چیرې وې، دا ولې دونه ناوخته رالې. نو هلک رالی برای و دغه راهب ته شکایت وکړي، برای هلته مې هغه هره ورځ ترټي چې ته ناوخته راځي دلته زومر چېرم، دا به څه چل کوم. نو راهب چمر وشه، برای ول چې ورلې و ساحر ته که دل ولې ناوخته رالې، ورته په کور کې مصروف سولم، خو زه مور پلار لرم، کور لرم، په دې کار اخته شولم. کور ته چې ولاړ شي، دا خو چې دی راتلی بیا به راهب ته ورې، کور خو هم درته وایي چې ولې ناوخته رالې. برای ورته نو خو د ساحر سبق دی، هغه دوه درې واره راته وایي، راباندې ناوخته کې بس دا خبره نه کوم. دالک دا غبانه د بزر ساحره پوری زیپ کده جه خوازی می فلا در راهب زیارت کی شهید نزد کی او کده راهب د ساحر د خوارزی عمر از د خیف شهید کی بیا کورته ځکه الته مشکل پیش د بانه او شو جده چې د ساحره سره وزن لیدم ک ساحل مشکل پیش ته تهجد کیشته ولینا وخت را لای په کور کې وزن لیدم چې ما خبر پر خله را نه وډین نو راهب خو ما پاچا چو دا وقت کا پیرو نو خود دیو جنگڑی و زیغو را کردی وکی اخبال جن کاو لکننو چه دی خویس پی اسلام کی روحبانیت نست کنی ولا که بلا کم دور دی چه سری باوس روحبانیت شروع کی چه زی بندن وزی پی او با کار نلری ولی خو کپر پی اسلام در تا معرفی کی چه دا کپر تب پویر چه سری حو کپر دی دا جنم پر کشیر دی لنگو تایم تر رجا در جاریم دا غر کم کردی دا خاتی جو برا چپکی نو د جسر مقابله بارا ته کاوش به تل نور نور په بشي نو دا ام اغره کم وو نو دی دغه سول ما چاته و نشه یم اله کول سی ته مکو چې وخت اله کر روان دی په لار کې وزای زمری پروت دی اخله ګرد د ټمبا ولاړ چې پر زمری باندې نشي ورتلای اله کبر او چې اوس د امتحان وخت را لې بارا یو ټه بارا را وخت چې اله پاکه کبه دره هب جن حق چې دی ما ته حق خبر راشي نو دغه زمری په دغه ډبره باندې مرک او کچیر د سا د راهب جن حق لري د ساحر خبري حقي اغشي انو د دې مې په وژنه ابره دا خبره پر دغه باندې اوور پر دبره باندې ور وی پر سوال اکشنه الکتی دبره چور اور زول زمره پر غزې بسرا وړ زمره مر سولاري لاس ولا فخر وک چې کس وچ دا جب الکتی او یو خبره پر دبره وکړه دبره ور لزمره مرک نو خلق چې متحیر سول بالا د اوازه او د چرچا په وطن کې خبره سول پر دا لک ولا کرامات لري یو شی لري انن دا راغلی ته پر ما یو دم وکړه اته بولځو خو هیڅ شی لانه د الله تعالی نه پر یاد کې چې په پر وکی هغه به جوړ شي نو خیر خدا خو خبره سول دغه خبره نو چې د زبری د پیر سول دی چې د یو خاطري بار را هیفته او چې ما خبرم دغه شم وکړه دا سلار و دا خلق بند پر جې سړک نس وتلای بره ما دا ډبر ور غورځول هغه بره مرس راهب ورته ویل چې تقریبا ګواکستا درجه تر ما بلنده سوې ده ولی خو د زین ډیر صفا او په ډیر صداقت چې دا جن کاونه بلل څه د غټ مقام خاوندې خو پام چې ما چاته ونه شه دول نه یو شه په دغه آوازه کې چې خبره و دا دې د بادشاه بیا یو هم نشي نه دي د جې د سترګو جدو لاړې وړوند شو دا چړون صبره خیر خو دا دوا وک هغه دوا وک په دوا و نه کدی وره چارته چې دلته په تن کې الک پیدا سوی دی پر پلانی ادم وکي جوړ پر پلانی ادم وکي جوړ وسغه دی جوړ ګرځي ته دغه ته ورس ابره دا دی دا وزیر بولې کده بچا د مجلس غړی بولې دی ابره دا دی چاره واستي وجه الک ته چې بره ته دا اس علاجونه کوي بره دې زی علاجونه نه کوم زمازی او دم کوم علاج الله عز وجل ورکین نو ستا علاج زه په دې شرط کوم چې ته به ایمان راوړې پر الله باندې چې زه د کوم الله نوم ستا پر سترګو یادوم چې کوم دم زه کوم ته به نو کول که ایمان به راوړې هغه چې سترګې مې جوړې سي ایمان خو آسان خبره ده اده بره شفا دی دا مې پر وکړې هغه چې کوم څه یې ویله اسکار هغه یې پر وویل دغه سترګې دستي جوړې سول خارق العاده علاج دی خو نو دا نه دي چې ته څو چکاک ورواچو څو ورځې پرهیز وکړه خارق العاده معنی کرامتي علاج دی کرامت او معجزه خو لکه د یو بابا څخه چې دا رقم لیکارې دستي دی چې جوړ شي ایمان یې راوړي ابل را لیده به چا در برته د مخه بله کاړه ورڅخه او چا به در لاس نیول دی دی کې دی چې دا د پخوا په شان چا جوړ ورالي هلته جنګ خپله چوکۍ کښېناستي په چا ورته ته جوړ شوی دی ول و بره ورته ویل ول نو ته څنګه جوړ شولې کوم علاج دی وکي دوی علاج ملاج نو زه خپل رب جوړ کړل ما ایمان پر راوړی دی لا اله الا الله اخول شنو رب خو د جاله کې زه مته د بیا بل رب وسمنه بره دل تراب نه الله زما استاد دواړو رب دی ته یو مخلوق ادا خبره چې وکړه د بچا پر طبیعت بده ولګه د برای دی را ټینګ کې دا تانی وی کې شه را ورګه دا چې ورسره خلګه واسوله چې برای لغه الکم راولي نو اول یې دته بار اول ولته د دغه ثواب ورده دغه جنت څخه بیرته ما پر ابوبیت و منه چې زه په چا يم رب هم يم هغه وزیر بارو ته زتا ولا ستا یو دوونه کدر پیدا ما ولا کړي دغه د شپږ چا جتم کړي در رب العالمین نوم چې پر ما ذکر کړي دي زایم جوړ سرم دا عجب کار دی نو نزنې اوشتي برای نو اراره وغښتله د یو درو د ککری څخه تر د پښو ارکه چې دی په لوسی وي خو بل خاطر غزار سره خلکو په مخ کې چې څوک چې د خپل جن اوړ ما نه مانی پر ابو بیا تابع پای الک دې بار تک سبا یان کې سجده د کوم ځای را شروع کړي د ماده د شتفار استه ولې مالته ساحر ته زوس ولې سحرونو جادوګری کوله ته دا کیسه تملاوت دا جده کوم زهرا اخیر خالق بارا ورته ویل شي ستعجب ورلره ورکی بارا زراهب تور تم راهب ماترا وشل برای پراهب زم سړی واس وچ دیم راول راهب کیم دغه ول بارند غستا دین چته په دعوتن کی خبرې غلی غلی اخته د دا کسی دی پرېژ دوانم نه هیڅ بارا سیوارسی چې د القاعده او مش پیژنې په القاعده نه دی معنی خو دین خبرې دغه کسادم برای دی را وستی برای دقیق کسو سلاس و اخلاق و دیگی کسو سنوز و سلاس نسم اخستای چی پر کم رب می ایمان دی بس دقیق ایمان از ما بس دی دول وجنم دیول مخت آمده هم بشن دقیق هم عرقی پخبر سر بنجه عرور پشه شد چی دوی پلی سر یو خواه بودی خواه توزار شد دالک پا باری که الک جول تسا چم که تو با کاجه که جی دقیق انجام شد برای الک روز بخو تو با نکاجم دستار کم تو با چی تیاده چی پر ما ایمان را رز ما رب ایمان پر رب العالمین بنجه دیم برای و خلق ورته و ټاکل ولدی بدر سره بوزي د یو جګ غره و سرته به وخې شوی دا غزا څخه بل اسونو پښی وروتلی برای به راو خو زوی راګل بکې د جزا د غره کم ابره دا جا د بچا اسکر ور سره روان دي یو لوړ غره کې وخې جو الله تعالی الله پاک ته خاص وکي چې الله پاک ته د دې څخه زما کفایت وکینو ته په پیژه په علاج چې څنګه تا ته مرمیږي په غره کم اخلاص ا په غره کې زلزله هم رااله توند بعد هم رااله دی ټول را ګیر سو دی پاتس دی دا غځ ای برتر روان شپه چا تر حل پچا ولغنور بلای سو غاسکر چې تور سره وي تر علی غنسته بل د ولغه ګورې مړس ول هغه د غره د سره شواس ول ولته ورزه پاتس ول بیا وخلګو ته پلاس ور کې بیا نور اسکر ورته وټکل بریل بو بیزی په کشتی کې به سپور کې د کشنی لاند شورتو چې تیز غلی بو بزی کشه د دریابو ما بین سواره دریابو ته واچو هغه دریاب کې وګورس بر کشته ځنی را وسخه ا بیا د روان کې دغه چاله ته بلاړ د پر لاړ دغه خواستونه الله پاک دغه شی الله پاک د جزا لمانو کفایت ته وکه چه مخه ونه سه خدا ز مظلوم هم دی ظلم کوي الله ته هم کشته ته پانس ولا د ټول ځنی ټوب سوال د پاتو سی بیا رالی چرالی بچا ته وازغه ولا ملګری د څه سوبره هغه هلاک صدا کرامات کی دا کرامات چې څوک د الله تعالی پر جن باندې برابر وي خارق العاده کارونه دي کرامت هغه دي چې د عادت خلاف کاری ته کشتی څنګه د مړه سودای پاتېش برای بچا ټول کته به خې طاقت کې نه کیږي ما وزن بل چاره نه لري چې زه مرسم نو ته داسې وکړه ته خلک ګرد ډیر را وړه ساده پاتې خلک را برای به ما یو ځای داسې وزړې ورسته به یو غشی را واخلی پر هغه به دا ووایا دا غشی چې بسم الله رب الغلام په نامه د هغه الله چې هغه د دې غلام رب دی هغه نوم پر ووایا بره چې ما په وولې زه داسې بره مړ کېږم بل رقم زه نه مړ کېږم چې تر څه ټوټ کې جوړه یې ماته اته ما هغه رقم وکړه چم خو دور وشه په دې ځای کې یو سوال واردېږي چې خپل د مرګ چم ویو چاته ولې څوک وښي خدا ناروا دی نو یو جواب تنوی رحمه الله دا ورکړی دی چې کېدای شي زموږ په شریعت کې یو شی ناروایي په هغه شریعت کې به روا و لکه دا سور و تماثیل نه دي د داود د سلیمان علیه السلام په زمانه کې په هغه وختو کې دا روا و نو او پاته زموږ په زمانه کې تصویرونه جوړول عکسونه اخیستل دا ناروا دي حرام دي نو دا هم دغسې و د خپل د مرګ چل ورښول و ظالم ته په هغه شریعت کې کېدای شي روا به وشاله کوښول که ناروا و نو دا بیا د الک خپل اجتهادي غلطي ده مجتهد چې غلط سي ګناهکار نه دی په خبره کې دا سپویږي مجتهد که حق ته ورسېدی دوه ثواب الله ورکی که د خپل اجتهاد وکي غلط سو الله یو ثواب ورکی مجتهد ته پر غلطي هم ثواب دی لکه د ائمه مجتهدین چې دي نو دا د الکم د الله تعالی ولي او اجتهاد دغه وکي اجتهادي خطای او رسول الله صلی الله علیه وسلم تم پیش سوی دی لکه د بدر په واقع کې چې بنجان وچ په فدیه یې لکه اجتهاد د پیغمبر دا او چې را ده خبره ده مګر الله ورسره تحجید ورکی چې دا ودی کې اجتهادي غلطي په صورت عباس کې موجود ولا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعمال څخه مخ واړو خو اجتهاد دا او چې ګټه په دې خوای کې ده ګونج د مشران ایمان راوړ دا د قریشو خو الله تعالی په هغه کې بیا د تحجید ورلره ورکی تحجید ورکی کدای شي په خبره اوس په دې لاس نو دا لکه په دغه ده مرګ چل ور وشه چې زه دغه رقم ور کېږم ادم بر جارو واچا لکه اوس ادمي خلک را ټول څه د خدای مخلوق دي برای التل ولی او زای و زړه برای پراغش باندې دا خبر وکړه چې بسم الله رب الغلام پر خطا اش پر خطا کې غشې په دا ټیک چې موږ ورته وای د غوژو د سترګې ترمنس په دغه ځای ورنه نوتې تر بلې خوا وته هغه لکه له تلاس ونی وي برای شهید پر هغه ځای خلکو چې دا خبره ولی دل چې دا بل رقم نه مړ کېدی په هغه رقم مړ شو دا چې راغلی و ټول فیفلا لا اله الا الله ټول ایمان را بچا پزام شاریان شو وزیران هم برا وقتو یا برا وچی دا ولد باران و نایوی تکشه نستلی تا دا یه مومین زن خلاصه و شار گرده ایمان راوری دا وستا پزان سو وکل خونو ظلم دیر روان دی برای مشوره دا سره وکړه دو د خپلې کابینې لکه دا ګرده د زموږ په زمانه کې هم دا غره کم ده دغسې مشورې روانې دي پر دغه مسلمانانو چې داسې به ورسره وکړو داسې به ورسره وکړو که سرغنه وروژنې که پر دا لور باندې ظلمونه کوي ګرانۍ پر راولي مشوره دا وسوه چې برای نو بل رقم نه کېږي هر د بازار سړک چې تللی دی بس پر هغه سر باندې هلته غټ ټکنده ورته وکړي لوی غټ کډی چې ورته وایي مطلب دغسې لو کنده وکاږي د اوره یې ډکه کوي چې د دې خواره تم ورته وایي چې د باچا پر دینې پر باچا دې ایمان راوړ دي که هغه دا لږ کیسه ده هکه وپسې ورغورځوی چې دغه د اورو به ډکې عدالت ته د پاچا او د وزیرانو څوک دوه درې پر دې کنده ناست چوکۍ پرتې دوه درې پر بله کنده ناست خو د بازار ښارون د بازار سړکانې ګرده دغه رقم کوي چې په پای کې دغه ور کښلي دي دا غارونه کښلي دي د اوره ډک دي اور بلیږ دغه رقم ا دا کار شروع دغسې خلګې راکشوله پوښتنه یې ځینې کوله چې د باچا پر دین و هغه ایله کوله چې هغه نه اوښتی د دین هغه اچول په دې حساب کې بری ښځه راله نو د یوه روایت مطابق درې الکان ورسره دي کوشني او په بل روایت کې معنا یو د چا لک ورسره دی دا راله بری وایي چې ښځې ته وویله چې د باچا پر دین کېږې هغه زوړ دین پرېږدې او که پر ایمان باندې ټینګېږې که پر ایمان ټینګېږې د هغه زوی و تا دواړه د اور ته ور اچو نو دې بره وویل چې یا زه د هغه د الله تعالی چې کوم جن دی هغه هلک چې کوم راوړی و موږ ته بیان کړی دی زه پر هغه جن کېږم د دې بره هلک ځینې وخت چې هلک ورته ور اچو نو دې بره داسې یې ویراد هلکې بره ځینې وخت دا خبره شي ورته وکړه هلک یې ورته ور واچوي چې اوس څه په کښې کې وایه د دې بره زړه ډېر وسوځل شو زړه یې غوښتله چې دا د خپلې خبرې واوړي چې بس د باچا جن مې قبول دی هلک ورته رانارې کړله بره هغه ورته وویله چې قول يا أما فإنك على الحق قول إيه موري تشي يتبر حق باني إسبري والصبر كوال صبر وكا بس دا غور تزان تنكن بر حق بس رازا دا غور شبارا جي قول زم برا غدين مرا يفعلك بس دا مرو غرزو فزين روايات كي رازيش چه دريال قواني ويبلا يور وغرزو بيا بل وغرزو بيا دا بل فدا غور دا كي شو جي صبر كلو دا خبلا جينا ناوش تزو چه دا همس وغرزو داغ قصه چې وصله ته ماته ستوکړه فدغه اولو آیاتو کې چې دی دغه معامله ذکر کوي چې کافر د مؤمن سره دغه سي معامله کوي مؤمن یې پوه کړي چې ته په ټوله ژوند و کافر ته زړه نه کېښه د دې خوا خپل آل و عیال و چوچو بچ مور په هوا کوه چې ورځې چې کافر لا در پلانې مهربانه دي کافر دغه شی دي نو اول د دې معامله ذکر کوي چې کفار دغه معامله کوي نو ځکه د دې سزا الله ابدي دوزخ ټاکلې دي اوس به ترجمې ته راسو والسماء الله وای قسم دې په اسمان وي ذاتي چې دی خاوین دی البروج د غټو غټو ستورو ولا قاری د دغه بروج څخه هغه دریازي برجونه نه دي مراد چې حمل سور جوزا سرطان اسد ځینو مفسرون هغه ځینې مراد کړي دي لیکن الله عز وجل هغه نه یادي د بروج څخه د لوی لوی ستوري یادي وکړي دغه ځینې مراد دي نو چې دا خاوین دی د غټو غټو ستورو دی په دغه اسمان می دی الله وای قسم واليوم الموعود واليوم او فاغه ورځ مې دي قسم الموعود چې وعده یې کړې سوی ده چې د قیامت یاله د قیامت په ورځ مې دي قسم وشاهد ومشهود وشاهد په دره حاضرې دونکې ورځ مې دي قسم وي ومشهود په اغه ور حاضرې دونکې ورځ مې دي قسم وي اوس نو را حاضرې دونکې ورځ کمه یوه ده ور حاضرې دونکې ورځ کمه یوه ده دا زه تفسیر دغه شاهد و مشهود غې تفاسیرو رقم رقم کړي اسانه تفسیر دغه دی چې د حکیم الامت رحمه الله کړی دی په نورو تفاسیرو کې هم راغلی دی دغه تفسیر هغه دا دی چې د شاهد څخه مراد د جمعې ورځ ده د جمعې ورځ موږ وایي چې پر خپلو کورو ناست یو دا را باندې راځي بس یوه پله راسي بیا راسي بیا راسي بیا راسي پر راګرځي نو وشاهد په دره حاضرېدونکې ورځ مې د الله وي قسم چې د جمعې ورځ ده و مشهود مشهود خو بیا هغه دی چې وده ته حاضري ورکول کېږي دی پر ځای هغه بیا د عرفات ورځ ده د عرفات ورځ بیا دا د خدا پر خپل ځای ګواکې ده هغه عرفات یادوم پر خپل ځای دی په هغه ورځ کې خلک د دنیا د کنجو او کنجو څخه ورځي زار ور حاضري و هغه ځای ته نو یو شاهد سو یو مشهود سو شاهد د جمعې ورځ مشهود د عرفات ورځ نو و شاهد او قسم می دی په هغه را حاضرېدونکې ورځ کې جمعه ده و مشهود او قسم می دی په هغه ور حاضرېدونکې چې حاضر ورته ورکول کېږي چې عرفات نو دا قسم نو واخس و جواب دا قسم چیش دیغه دا دی قتل ملعون کرسیوی جا اصحاب و خاویندان الاخدود دا خندق و دا کند اخدود دا کند خاویندان انو اخادی جا جمع بیارا رازی نو نو دا قتل کرسیوی جا مانا ملعون کرسیوی جا دا قسم واخس مانا از مانی پا دوغ شیانو بانی قسمی چی دی ملعون کرسیوی جا دا شک و تلی دا لو تعالی دا لعنت مستحقین جنو قتل کرسیوی جی مانا ملعون کرسیوی جی اصحاب و خاوندان الاخدود دا خندق دا آغا کنج چدی بکشلنو کم خندق الناری دا اور ذات الوقود ذات چدی خاوندی الوقود دا سوزلو دا موادونو وقود خواه دی چی کم مواد سوخت ور اچول چا سوزل کیج لکه مثلا سراخ پتیلو لگیج مطر پتیلو لگیج دا ذاتی چی خواهین دی الوقود دا سوزل دا موادو منا چا سوزل کیج اغا پیلوزی چی ورتوائی منا اغا چی بور پا لگیج از هغا وقت هم چی دی علیها پر داغ اور بانی قعود ناس دو پر دی اور خسر بیره نو ناس داغ اور تا چی ودی دالت ناس و تماشه کولی چی خدا دی چی دا مزدوران لطی ونی که دیسنی چی و مسلمان تر بغلو باسی پرینش دی بجه خوند پر اخستی نو و هم او دی علامه پر هغا کارو یفعلون چی پیعی کارو بی المؤمنین پا مومنانو سر چی سوزول و شهود مشاهده کون که و حاضر ور تکتله پا دی که اغا دی دا ملعنوالی سبب دلتا بیان که چی یو چوک چی د مؤمن سره کوم ظلم کیږي د مشاهده کې خوند پر اخلي دا د لعنت مستحق دی لکه د اوس حکومتونه ته ګوره چې علا بیا داسې ملعون خوارو زبون کې ودا کفارو ته ولې خو دوی د مؤمنانو پر تعذیب باندې خوند اخلي هیڅ په زړه کې درد نه ورپېښېږي چې مانا زه په دې ولس وسه کوم دا اوس میږي چې زما په لاس کې کښې وتلي دي دا اوس د مثال په طور حیوانان دي دا زما په لاس کې کښې وتلي حق د انسانیت نه دردر کوي نو الله دلته دا ذکر کړه چې وهم دی علامه پر هغه کارو یفعلون چې فعل کوه بالمؤمنین په مؤمنانو سره شهود دی حاضر وه ورته کتلی تماشا یې کوه نو ولې کول د مؤمنانو سره دغسې ظلم ولیکي وما نقمو الا وی دی عیب جن نو گنلی نقم دی ویش چا یو شی عیب جن گنل و ما نقمو دی عیب جن نو گنلی من هم دی دغم امنان و سخه الا ان مگر ندا خبر یؤمنو چو دی ایمان را وری بالله العزیز الحمید ار وقت چه کافر ده بل سخه انتقام اخلی دا نوری گرد بانی دی چورتا که تو خودسی یا تو خودسی یا اصلی ده گزاک زای چه ده ده خوشی جاگه ده دیش تو ولی مومینه تو ولی ده حلال و حرام دلتا تاکیه چه ده شی حلال دی ده حرام گرد شان حلال دی چه واسکی پرسیر دا بیا چی رو چه خور حرام ده مور حرام ده ده بل حق حرام دی رشوت حرام دی گرد شان جرا بانی حرام کرد آخه انتقام پا ده اخسی و ما نقمو دوی عیب جن نگانه عیب ناکه یا نگری من هو دغه مؤمنانو څخه الا ان مگر نه دا خبره یؤمنو چې هغو ایمان درلودی بالله پر الله هغه الله العزیز چې هغه غالبه دی په چلولو کې د خپلو احکامو الحمید چې هغه ستایل کړه سوی دی پر دغه رب ایمان درلودی په دغه یې دا انتقام ځینې اخیستی الذي هم د هغه پر هغه الله ایمان چې درلودی لهو چې هغه د ملک و پاچهي د اسماواکې د اسمانو والارض او د مځکې چې د مځکې او د اسمانو پاچهي په لاس کې ده پر هغه رب دی ایمان درلودی دی دی نه و خوښ تر دې ځایه پورې دا قصه ګوکې خلاصه شوله اوس د جهنم آیاته څخه چې دی اوس د هغو ظالمانو دپاره معنا که دغه دي که عام دي د عامو ظالمانو دپاره الله تعالی نه اوس یو وعید معنا یو عذاب ورته بیانوي د عذاب وعده کوي داسې الله فرمایي والله الا فاك على كل شيء پر هر شي شهيد حاضر دي خبردار دي الا اذا د ظالم په ظالم والي باندې د مظلوم په مظلوم والي باندې په دوار باندې خبرم دي سله دي چې الا پاک نعوذ بالله غافل دي د کافر د ظلمونو پر مؤمنانو کې د یو چا په ذهن کې دا ورګوزي چې د الله تعالی چې راته پام نه دی الله وایي زه ټول شیان وینم دا ټول شیان زما معنا حضور ته تیریږي زه ورته حاضر یم والله الله على کل شی پر هر شی باندې شهید حاضر دی نو چې حاضر دی باره څنګه کیږي وسع تفصیل دی د جزا که مؤمن ته ورکول کیږي پر خپل مظلومیت او که کافر ته ورکول کیږي پر د خپل ظالمیت دواړه بیانوي ان الذين بشک هغه خلق فتنوا چې دوی په فتنه او امتحان کې اچول دي المؤمنین مؤمنان مؤمن په امتحان کې واقع چې زه اوس پر کومه خوا ولاړ سم ده والمؤمنات او مؤمنات ښځې په امتحان کې اچول دي ثم بیا یې لم یتوبو توبه نه یې کښلي یو دای چې کفریات یې وخت کړي بیا توبه وکاږي بیرته نو اسلام الدین خو چې سړی قبول کړي هغه د کفر شیان یې ګرد ورنړۍ ختم کوي یا چې توبه یې نه یې کښلي فلهم دغه خلق لر عذاب و عذاب دی جهنم د دوزخ دا بد دوزخ عذاب ورکول کیج ولهم دی لر عذاب و عذاب دی الحریق د سوزولو د سوزولو عذاب د دی د پاره دی معنا عذاب جهنم یاد کی به حریق یاد کی ول خو په جهنم کی چری هغه خو اعظم هری رم ساغد د یخ والا ده نو دی در عذاب د جهنم دی دی در عذاب د حریق دی دا چول والله علی کل شی شهید او مخ کی ور دوار و دک شوی چاله ما ته گرد کی سو گرد می لی دی نش دا کیږي هغه د مظلوم مظلوم والی ام هغه ته څنګه جزا ور کول کیږي د ظالم ظالم والی هم هغه ته څنګه سزا ور کول کیږي نو اول د ظالم دا بیان کړی چې دغه ظالمان چې مؤمنات شج او مؤمنان نارینه په امتحان کې اچي الله وای توبه بیا نه کیږي دی ته عذاب د دوزخ وساد مومن جزا بیان ان الذين بشك ها خلق امنوا چدی ایمان را وڑی وی وعملوا الصالحات او عمل د چا کړی د شو شو کارو لهم د فار د دی بیا جنات باغونه دی تجربه یج به من تحت لاند هاتر دغه باغو یعنی من تحت اشجارها یعنی من تحت قصورها در بنگلو لاند تر درخت لاند بی الانهار ولی به یج د شراب او د ابو د شلو د عسل ذلك الفوز الكبير ذلك دغه الفوز و کامیابی ده الکبیر و لو کامیابی ده خورا غټه کامیابی ده علاوه چې دغه جنات و دی ته ورکول سی دا وروسته چې دی چې دا ان بط شربک د دې دولسم آیات څخه نو الله تعالی اوس ځینې خپل صفات او افعال ذکر کوي د دغه د پاره ذکر کوي چې دغه جزا چې و کافر ته زور کوم او دغه جزا چې و د مؤمن کې ورکوم معنا بدله هغه ته هغه بدله دغه ته دغه بدله زه د دغه افعال او صفات خوونه چې دا بالکل ماته اسانه دي تا ته دا خبره معلومه نسی چې دا دونه کافران ته بنو خدای څنګه عذاب ورکوي یا به دا دونه مؤمنان ته بنو جنتونه څنګه په ورسی دا څونه خلق دي نو الله دغه سه ان بطش ان بے شک بطش گریت نیول رب کا دربستا اللہ شدید ڈیر سخت کی علاوه از مرا نیول ډیر سخت دی تا ته دا ولی ګرانه متمامی ری چې علا به کافر ته عذاب جهنم ورکه عذاب حریق به ورکه سما سخت نیول دی دا چې دی دا آسان کار دی ماته نو ان به شک بطش نیول تک کول رب کا دربستا له خامخا شدیدون دا سخت دی ډیر و ام انه به شک دغه الله هو دی یبجئ وار دواره پیدا کول کی و یعید بیاره ګرځول کی تا ته ولی ګرانه متمامی ری علاوه اول دواره دا کافر چا پیدا کړی یبجئ اوسخه امراد هغه اول خلقت دی نو چې اول ما پیدا کړی دی و یعید برتر ګرځول کی الا دغه کافر برته دغه سي جوړوای سي و چا چې ورچی و دوځخه ته به دانه چې پر دې دنیا یا عذاب نه کوي بار بالا په هغه دنیا کې نو بیا عزت څکو ما الا هغه من استازره ته لکشن لویږه هغه هم کیږي هغه اعاده کیږي معنا د شک او تلیت کته ونو مؤمن ته خو هغه جنتونه ورکول دغه د پاره بیا د صفات بیانې و هو او دغه الله الغفور ډیر بخښونکی دی د ګناوه دا مؤمنان به ګناوي کوي خو الله تعالی به ورو بخشي الودود ډیر مینه کوونکی دی ډیر مینه ناک دی محبت کوي د مؤمنانو سره ذو العرش المجید ذو خاوند دی العرش د عرش المجید ډیر بزرگ دی الله پاک د المجید صفت د ذو دی ذو صفت الله دی نو ذو العرش الله خاوند د عرش دی المجید دی د سنې چې دا مجید بیا د عرش ته پاره صفت کې هغه وای نو بیا به المجیدی وای نو المجید چې بزرگ دی د الله عز وجل کدا اسم د خاري خبرې ته پام نو څو صفات ذکر کړل دلته په جایزه کې ګوره د ان بطش څخه مال د الله صفات او افعال ذکر کړي چې دا دواړه خبرې انسان ته اسانه ښکاره سیم د کافر د پاره عذاب ول ام مؤمن ته جنتونه ورکول اول د کافر د پاره څنګه ذکر کړي ان بطش ربک لشدید د الله نیول ډیر سخت دی و ام انه دغه الله هو د یبجی او ور دواره پیدا کول کی و یعید و امر برته را ګرځي دغه مخلوق برته بیا جوړی را ګرځي و د مؤمن د پاره و ذکر کړي و هو دغه الله الغفور بخشون کی دی د ګناو الودود من کوون کی دی محبت کوون کی دی زو خاوند دی و شاغ ډیر قوت چې بیان چې خاوند دی العرش د عرش چې ټول دنیا تر عرش لاندې د ټول کائنات تر عرش لاندې المجید و بزرگ علی شان دی فعال لما یرید فعال الله تعالی ډیر فعل کوونکی دی لما هر هغه څه لري یرید چې الله اراده وکي الله چې د شی اراده وکي هغه کوي نو چې کافر ته د عذاب اراده کړی د څوک د عذاب مخه نیسي چې مؤمن چې د جنت اراده کړی د څوک د عذاب مخه نیسي نو دا په پای کې د صفات ورواچو چې فعال لما یرید چې څه وغواړي هغه کولی شي دا فسیر د اولسم آیات څخه چې بیا دی په دې کې مؤمنانو ته چې دی زیات تسلی ورکي کافر ته زیات تقریع او تهدید ورکي دې فرمایي الله وي دا ګرد خبر خو تا واوريږي وسنو نمونه ور پیشي چې مؤمن ته وګوره دا په دې دنیا کې مالا ستاسو دشمن خراب کړی دي و کافر ته وایي چې د مکه مشرکان یا نور چې د نبی علیه السلام مقابله کوي چې ستاسو پر کم نور پار و چې د نبیانو مقابله کوي لاغه ته دغه عذاب ورکوي چې تستم د عذاب ور ګوره دا وس وخت مؤمن او کافر دواړه په دا یو خبر الله تعالی دغه کوي هغه اشاره ورته کوي وته د تسلی او هغه بل ته چې دی د تهدید غنو د عذاب غنو هل اتاک ایا راغلی دا وتاته حدیث قصه الجنود د لشکر تا دا غل شکر کسه نه د چیرې سوي منا تا غدر پیات کم لشکری فرعون و ثمود فرعون چې د موسی علی السلام سره مقابله و و ثمود سمودیان چې د صالح علی السلام سره مقابله و دوغه کسه نه د تر فکر سوي هغه کسه چې سرسری د فکر کې نو بره به د یقین چې کافر تعالی واقعي عذاب ورکي وغه تعالی څنګه عذاب لره ورکي مؤمن ته چې بیا د هغه کسه تیر سي نو بیا داسې چې مؤمنان تعالی څنګه نجات ورکي هغه موسی علی السلام او د تابعداران چې څنګه نجات لره ورکي هل آیا اتارا غیده که و تا تا حدیث و قصه الجنود ده لشکر کم لشکر فرعون و ثمود چاغنو فرعون و ثمود جنو بل الذين كفروا في تكذيب ده جزا تخنو وسط كفار اغه دي قساوت قلبي بياني چ دوغه نه بیان وس بس خو نه بایچ کافر ویل چې لا اله الا الله ایمان را وړي وای الله و ایمان خ نه را وړي بلکې سره کم کوي ګوره دا بل چې دلته وای چې د اوغه آیاتو د اوغه عذابو ته قضا دا و چې وس ایمان را وړي وای د ایمان نه راوړي بلکې سرچپه کم کار کوي بل دسې ده ایمان د کومې خوا دي الذین هغه خلک کفر وچ دي کافران دي فی تکذیب دي وسم په تکذیب درواغ ګڼلو کې دي د قرآن وسم دغه قرآن درواغ ګڼي د دغه بیان سره سره شنو چې دی داسې کوي چې دی د قرآن کریم درواغ ګڼي الله تعالی بیرته هغه د عذاب خبر کوي والله من ورائهم محیط والله الله عز وجل من ورائهم پر شاوخوا د دوی محیط را څرخېدلی دی معنا چار چار پیر دی یعنی قدرت ته الله وایي دی چې تکذیب کوي زما تر قدرت نشي وتلی وسم په محاصره کې بند دی خو دی دغه نهقدر احمق دی دغه نه زړه سخت دی چې معنا په دغو ټولو خبرو د ایمان ته نه راځي والله الله من ورائهم پر شاوخوا باندې د دوی محیط را څرخېدلی دی معنا چاپېره دی دوی په ګره کې اخیستي دي بل داسې د دې تکذیب چې کیده تکذیب غلط دی بل دیش ده هو دغه قران قران قران دی مجید بزرگ دا ډیر بزرگ د غټ مقام دی دا د تکذیب شی نه دی خدای چې سپین سترګې دی زړه ډیر سخت دی قران درواغ بولی تم لایان خبرې بولی بل داسې د معنا د تکذیب غلط دی چې دی کی بلکې دیش ده هو دغه کتاب چې دی قران قران دی مجید بزرگ دا د عظمت والا کتاب دی وم چیر دی فی لوح محفوظ دا د پیغمبر خبرې نه دي چې د ځانې جوړې دا فی لوح فاغه تخته کې محفوظ ساتل کړی سوی دی چې موږ د دنیا څه ذرات او کائنات دا چې کیږي یا سوی دی دا ګرد په لوح محفوظ کې قران ملته پروت دی دا د هغه ځای راغلی دی دغه نه بزرگ کتاب دی چې لوح محفوظ څخه را نقل سوی دی دا چې دی نه مني دا د حماقت چې نه مني دا د قساوت قلبي دی چې نه کوي د قران په باره کې دا په پای کې ول چې بل هو قران مجید بلکې دغه بیان چې کیږي د عذابوغه دا په قران مجید کې دا بزرگ کتاب دی د خبرې حق دی کفار خو چې نه مني خو د ده لپاره عذاب پکښې کړي برای چې لکه دا خبرې چا راواړه که راواړه چې کافر په دوزخ کې دي چې راواړه کافر په دوزخ کې دي عباره دی نه مني علاوه دی نه مني دا قرآن مجید دی فی لوح محفوظ فهغه تخته کې دي چې هغه محفوظ ده خوندي ده د تغییر او د تبدیل څخه خوندي ده او د خلکو د لاسوهنې څخه چې لاس ورته ورسي هغه ته محفوظ ده الله یې حفاظت کړی دي نو دا د دې صورت مضمون شو په دې کې هم هغه مضمونونه اوس دا جراله چې معامله د کفارو د مؤمن سره او مؤمن ته پر صبر باندې تسلی الله تعالی ورلره ورکړي چې جنتونه دي او بیا یې وروسته هغه د الله تعالی صفات او افعال ذکر کړل چې دغه شیان باندې الله قادر دی چې کافر ته سزا ورکړي مؤمن ته چې دی هغه ته ښه جنت او نور لره ورکړي پسې د دې قساوت قلبي ذکر کړي چې دوی زړه سخت دي د قران تکذیب دي واغی بولي او دا د دروغو شی نه دي دا محفوظ شی دي دا مجد شی دي بزرګ دي د لوح محفوظ څخه راغلي دي نو الله عز وجل دې موږ ته ټول د کفارو د حالت څخه وسنج الله تعالی دې که مظلوم یو د مظلومیت وجه الله تعالی په آخرت کې الله راکړي نه کې بدل جهل راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.